صلی علی نبی صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی کریم صلی علی رؤوف صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روا نہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روا نہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی نہیں ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری خوشی رہی ہے کبھی درود و سلام تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی نہیں غم ہجر ہجر نے کبھی رو پڑا، تیری آنکھ میں جو نمی رہی، تیری آنکھ میں جو نمی رہی، کلی تیرے دل کی کھلی رہی، کلی تیرے دل کی کھلی رہی، کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی، کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی، تو نگاہ تیری جھکی رہی، کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی، تو نگاہ تیری جھکی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو مجھے کر دو دیدائے تر عطا، مجھے کر دو دیدائے تر عطا، مجھے کر دو دیدائے تر عطا، غم عشق سوز جگر عطا، غم عشق سوز جگر عطا، ہو عطا مدینے میں گھر عطا، ہو عطا مدینے میں گھر عطا، یہی آرزو ہے دل رہی، ہو عطا مدینے میں گھر عطا، یہی آرزو ہے دل رہی ہے، کبھی درود و سلام تو نہ کثیر مال کی آرزو، نہ کثیر مال کی آرزو، اقتدار کی جستجو، نہیں اقتدار کی جستجو، میں تو سائل غم عشق ہوں، میں تو سائل غم عشق ہوں، میرے آگے ہیچ شہی رہی، میں تو سائل غم عشق ہوں، اور جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، مل کر پڑے جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی آہ دل میں کبھی رہی ہے کبھی درود و سلام تو یہ زندگی کوئی زندگی یہ زندگی کوئی زندگی نہ نماز ہے نہ بندگی نہ نماز ہے نہ بندگی یہی حب چاہ کی گندگی یہی حب چاہ کی گندگی کیوں تیری نظر میں بسی رہی یہی حب چاہ کی گندگی کیوں تیری نظر میں بسی رہی ہے کبھی درود و سلام تو اور مجھے یا نبی تیری دید ہو مجھے یا نبی تیری دید ہو دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مجھے یا نبی تیری عید ہو مجھے یا نبی جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا نبی رہی تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اور جو نبی کی یاد میں ہو گیا جو نبی ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں گھوٹا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو نبی کی یاد میں ہو گیا جو نبی کی یاد ہو گیا تو جان اس کے سور گئے تو جان اس کے سور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی تو جان اس کے سنور گئے، اسے آخرت میں خوشی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو نہ پسند آئے چمن مجھے، نہ پسند آئے چمن اسے، نہ پسند آئے چمن اسے، نہیں کھیت بھائے بھرے بھرے، نہیں کھیت بھائے ہرے بھرے، جو نگاہ میں ہے بسی رہی، تو مدینے ہی کی گلی رہی، جو نگاہ میں ہے بسی رہی، وہ مدینے ہی کی گلی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو مجھے اب مدینے میں لو بلا، مجھے اب مدینے میں لو بلا، مجھے اب مدینے میں لو بلا، اسی سال حج بھی کرو شاہ، اسی سال حج بھی کرو شاہ، او کرم پر شہ کربلا، او کرم پر شہ کربلا، یہی التجا مدنی رہی، ہو کرم پائے شہ کربلا، یہی التجا مدنی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو میری چاہو جسم سے جب جدا، میری چاہو جسم سے جب جدا، وہ نظر میں آئے مصطفیٰ، وہ نظر میں آئے مصطفیٰ، مدینے میرا خاتمہ، مدینے میرا خاتمہ، یہ دعا خدا مدی رہی ہو، مدینے میرا خاتمہ، یہ دعا خدا مدی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو مدنی گناہ کی عادتیں، مدنی گناہ کی عادتیں، نہیں جاتی آپ ہی کچھ کرے، نہیں جاتی آپ ہی کچھ کرے، میں نے کوشش کی بہت مگر، الگاہ پوری رہی میں نے کوشش کی بہت مگر میری الگاہ پوری رہی مجھے شوق شب روز دے مجھے شوق شب روز دے یہی ولولا یہی سوز دے یہی ولولا یہی سوز دے تیری سنت عام میں تیری سنت کروں عام میں کہ اسی میں تیری خوشی رہی تیری سنت کروں عام میں کہ اسی میں تیری خوشی کبھی درود و سلام تو سگے مدینہ گویا خدا تو سگے مدینہ گویا خدا ہمیں روزگار سے بچا روزگار سے تے بچا تیغ میں مدینہ پے رضا دیو میں مدینہ پے رضا یہی بس دعا تیری رہی ہے مدینہ پے رضا یہی بس دعا تیری رہی ہے کبھی درود و سلام کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی صلوا علی الحبیب